چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں دنیا میں ہیں ان کا سایہ پڑتا ہے. جب سورج نکلے گا تو جو چیز سامنے ہوگی اس کا سایہ زمین پر پڑے گا, اور جیسے جیسے سورج اوپر اٹھتا چلا جائے گا وہ سایہ سمٹتا چلا جائے گا, تاں کہ بالکل اوپر جب سورج آ جائے گا تو وہ سایہ بہت مختصر رہ جائے گا. اس کے بعد پھر جب مغرب کی طرف پچھم کی طرف سورج چلے گا تو یہ سایہ ادھر سے آ کے ادھر شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے سورج نیچے ہوتا چلا جائے گا یہ سایہ دراز ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس سائے کو ایک ہی جگہ پر روک دیا جائے, بلکہ یہ سایہ کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے, کبھی مشرق کی طرف ہے کبھی مغرب کی طرف ہے, یہ سلسلہ ہر روز اور مسلسل جاری رہتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یا کوئی حکومت یا کوئی تنظیم یا کوئی سپر پاور یہ چاہے کہ بھئی یہ تو بڑا ہمارے کام میں مخل ہوتا ہے, ایسا کرو سب مل کر کے کوشش کرو کہ سایہ ایک ہی جگہ قائم رہے, سایہ ہے تو سایہ ہی رہے, تو بھئی کسی کو اس معاملے پر قدرت ہونا تو درکنار, کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کتنے ہی بڑا پاور فل کیوں نہ ہو, ساری دنیا پہ حکومت کا دعویٰ ہو, مگر آج تک نہ کسی نے یہ سوچا اور نہ آئندہ سوچے گا کہ میاں سائے کو روک لیا جائے, دھوپ کو روک لیا جائے, سورج کو ڈوبنے سے روک دیا جائے. کسی کے بس میں نہیں ہے, کسی کو اختیار ہی نہیں. چنانچہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیں کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے گا رات نہیں آئے گی, تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ رات لے آئے, اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ بس اب رات ہی رات رہے گی دن نہیں ہوگا, تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ دن لے آئے. چنانچہ اسی دنیا کے اندر اللہ نے یہ قدرت دکھلا رکھی ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں اور ملک ہیں جہاں چھ مہینے دن ہیں چھ مہینے رات, بعض ایسے مہینے آتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں کہ بیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے چار گھنٹے کی رات ہوتی, دن گزارے کو نہیں گزرتا. تو کوئی یہ چاہے کہ یہاں پر بدلوا دے کہ یہ تو بڑا غیر متوازن سا دن ہے, بارہ بارہ گھنٹے کر دے, ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دو, سیکنڈ تو بدل نہیں سکتے, گھنٹے کی تو بات نہیں دور سوچ بھی نہیں سکتے. تو فرمایا کہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی, ایسا سایہ کا نظام چل رہا ہے, دھوپ کا نظام چل رہا ہے, سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا نظام چل رہا ہے, پھر بھی تم دوسروں کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہو, کچھ عقل بھی ہے تمہارے پاس نہیں؟ ارے عبادت اس کی کرو جو سورج کا مالک ہے, سر اس کے سامنے جھکاؤ جو سائے کا مالک ہے, سر اس کے سامنے جھکاؤ جو مشرق و مغرب کا کیا ہے مالک ہے, وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کا سجدہ کیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہم نے رات بنائی ہے اس رات کی بھی ایک بڑی حکمت ہے. یہ رات ایک طرح سے لباس ہے کہ اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا سکون طاری ہو جاتا ہے اور ایک ایسا ماحول بنتا ہے جس میں آدمی آرام کر سکتا ہے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکتا ہے. اس کے لیے ماحول بھی تو ضروری ہے. وہ ماحول اللہ تعالیٰ نے رات میں بنایا ہے, اندھیرے میں جب اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی روشنی غروب ہو جاتی ہے یعنی سورج, تو آپ چاہے کتنی ہی روشنی کر لو اس اللہ کی بنائی ہوئی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں. چاہے کتنے بڑے بڑے لائٹ کے لیے انتظامات کر لو مگر دن جیسی بات آج بھی نہیں ہوتی. کتنے اچھے اچھے بلب آ گئے, لائٹیں آ گئیں مگر دن والی بات نہیں ہوتی. تو رات فرمایا ہم نے لباس کے طور پر بنائی ہے اور نیند ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اس کے لیے ہم نے نیند مقرر کی ہے تاکہ اس کو دوبارہ پھر اس میں نشاط پیدا ہو سکے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 25 منٹ سونا آدمی کے دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. کم سے کم 25 منٹ اگر آدمی نہ سوئے پورے 24 گھنٹے میں اور کئی دن ایسے گزر جائیں تو دماغ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ جو لوگ خدا نہ کرے دماغی مریض ہوتے ہیں ان کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہے, ہفتوں ہفتوں ہو جاتے ہیں ایک منٹ بھی نہیں سوتے. یہ ابتدا ہوتی ہے دماغی بیماری کی. اور 6 گھنٹے جو ہیں کل ملا کر 24 گھنٹے میں یہ دیگر اعضا کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے, چاہے اکٹھا سوئے یا قسطوار سوئے آدمی. اور جب تک آدمی اپنے حصے کی نیند پوری نہیں کر لیتا, تجربہ یہ ہے کہ اس کا سکون اپنے حال پر قائم نہیں رہ پاتا ہے. نیند بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت ہی بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جن کو نیند آنی بند ہو جاتی ہے. جن کو نیند آتی ہے وہ بہت کام کر سکتے ہیں اور جن کی نیند اڑ جاتی ہے وہ جاگتے ہوئے بھی ایسے ہیں جیسے کہ نہ جاگے ہوئے. تو فرمایا کہ ہم نے نیند بنائی ہے آرام کے لیے, اور فرمایا کہ ہم نے جو یہ دن بنایا ہے صبح سے شام تک روشنی کا انتظام کیا ہے, یہ چلنے پھرنے کے لیے ہے. آنے جانے کا اصل وقت, کام کاج کا اصل وقت, فیکٹریاں چلانے کا اصل وقت یہ دن کا ہے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طریقے پر یہ دن ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے, اسی طریقے پر ایک دن وہ ہے جو روحانی اعتبار سے روشنی کا وقت ہے. وہ ہے انبیاء علیہم السلام کا مبعوث کیا جانا. تو جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ گویا کہ روشنی لے کر کے آئے, جیسا کہ سورج اپنے ساتھ روشنی لے کے آتا ہے اور اس سے پورا عالم روحانی اعتبار سے روشن اور منور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو ہدایت کی روشنی پھیل جاتی ہے. اور پیغمبر جس زمانے میں نہیں آتے ہیں اور لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو وہاں تاریکی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. نبی آخر الزمان سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تو اس سے پہلے جو بعثتیں تھیں ان کی مثال ستاروں اور چاند کے نکلنے کی تھی, اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ سورج کے نکلنے کی ہے کہ سورج کے مقابلے میں چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور ستاروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی کیونکہ اب سورج آ گیا ہے. اور یہ ایسا سورج نکلا ہے جو اب قیامت تک غروب نہیں ہونے والا ہے. قرآن پاک موجود ہے, آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ موجود ہے, آپ کی تعلیمات موجود ہیں, قیامت تک یہ روشن اور منور ہیں اور منور رہیں گی. تو گویا کہ اب روحانی اعتبار سے دن نکل چکا ہے, اب کسی کو یہ عذر کرنے کا موقع نہیں ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ کیوں نہیں تھا, اتنا بڑا روحانیت کا ہدایت کا سورج نکل چکا ہے, اب کسی کے پاس کوئی بھی بہانہ چلنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب دیکھو ہماری شان دیکھو کہ بالکل بنجر زمین ہو جاتی ہے, بارش نہ ہو گرمی ہو, پہاڑ بھی بالکل سوکھ جاتے ہیں, زمین بھی بالکل سخت ہو جاتی ہے, کالی پڑ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ بارش برسنی ہے تو بارش سے پہلے ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب لگ رہا ہے بارش ہوگی. چنانچہ اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے, اور بارش میں جو پانی برستا ہے بہت ہی شاندار پاکیزہ صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی نکل کر کے آتا ہے. اور یہ جب بارش برستی ہے زمین پر تو وہ جو بالکل بنجر ہو چکی تھی اس میں سبزہ لہلا اٹھتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سبز چادر اس پہ بچھا دی ہو, گھاس اگاتی ہے, درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, پہاڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے. اور پھر اس پانی سے بے شمار خلق خدا فیض یاب ہوتی ہے, چوپائے فیض یاب ہوتے ہیں, جنات اور انسان فیض یاب ہوتے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں یہ پانی پہنچتا ہے. بہت بڑا نظام ہے آب رسانی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. چنانچہ بعض جگہوں پر اس کی تفصیل ہے کہ یہ جو پانی ہمیں ملتا ہے یہ فلٹر شدہ ملتا ہے, کیونکہ یہ دراصل مانسون ہے, یعنی وہ بخارات ہیں جو سمندر کے نمکین پانی سے اٹھتے ہیں. وہ تو پانی نمکین ہے, پینے کے قابل نہیں ہے, مگر اس سے یہ بخارات اٹھتے ہیں, دھواں اٹھتا ہے, بادل بنتے ہیں جا کر. اور پھر ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے ان علاقوں سے منتقل کیا جاتا ہے ان علاقوں کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ کو انہیں برسانا منظور ہوتا ہے. اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی تو یہ وہیں اٹھتے, خلیج میں اٹھتے رہتے, وہیں اپنا برستے رہتے, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ کو جیسا منظور ہوتا ہے وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ چلتے ہیں. خلیج بنگال سے اٹھے, بحر عرب سے اٹھے, بحر الکاہل سے اٹھے, اوقیانوس سے اٹھے, اور پھر جہاں جتنے برسنا ہے جتنا لمٹ اتنے برس گئے. اب جو بچ گئے وہ کیا ہوئے کہ پہاڑوں پہ پہنچا دو انہیں, وہاں پہاڑوں پہ پتھروں کی برف جمی رہتی ہے، بادلوں کے بادل وہاں پہنچتے ہیں، سب پانی وہاں پر جمع کر دیتے ہیں. اب وہ بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، ان میں لاکھوں ٹن پانی جمع ہو جاتا ہے برف کی شکل میں، اور پھر اس پر جب دھوپ پڑتی ہے، سورج اپنی تمازت پہنچاتا ہے، تو وہ برف پگھلتا ہے، اور پگھل کر کے ندی نالوں کی شکل میں یہاں ہمیں ملتا ہے. چنانچہ ندیوں کے جو پانی ہیں وہ میٹھے ہیں، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے. اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا اس کو فلٹر کرنے کا، کہ نمک اپنی جگہ رہ جائے اور نکھر کر کے شاندار پانی ہمیں پینے کے لیے ملے. ہم بھی پئیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی پیتی ہیں. صرف اسی نظام ہی کو آدمی اگر دیکھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا نظام کوئی چلا سکے. ایک شہر کا تو چلانا مشکل ہے، پورے عالم کے لیے یہ نظام بنایا گیا. پھر اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے ایک بارش وہ ہوتی ہے جو پانی کی شکل میں برستی ہے، اسی طرح ایک بارش وہ ہے جو پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچتی ہے، اور اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہم نے نظام چلا رکھا ہے، اب وہی شخص اس کا انکار کرے گا جو فطرتاً کافر اور منکر ہو، جس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر رکھی ہوں، کان بھی بند کر رکھے ہوں، اس کے دلوں پر بھی مہریں لگی ہوئی ہوں، جب ہی وہ انکار کی راہ پہ چل سکتا ہے. ورنہ جو بھی ذرا بھی غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ایک ہے، تنے تنا ہے. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں. مگر ہماری حکمت ہے، ہم جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم کسی کے مشورے کے تابع نہیں ہیں. ہم نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، جس کو مناسب سمجھا اس کو پیغمبر بنایا، جہاں مناسب سمجھا وہاں اسے بھیجا. اب کسی کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اپنا کام کرے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کہنے میں مت آئیے، ان کے مشوروں پہ مت چلیے گا بالکل بھی، اور جب موقع آئے تو ان سے ڈٹ کے لڑیے، آپ کمزور مت پڑیے، آپ مرعوب مت ہوئیے، ان سے متاثر مت ہوئیے. ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے، دلیلوں کی قوت آپ کے ساتھ ہے، رب العالمین کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ ہرگز مت ڈریے. جیسا بھی مقابلے کا موقع آئے، جب وہ مقابلہ کرنا چاہیں تو آپ مقابلہ کیجیے. حق کے بارے میں کسی سے کمپرومائز اور بیجا مصالحت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. جب تک ایسی قوت نہ ہو، آدمی حق کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دعوت دین کے لیے عزم و ہمت ضروری ہے، عزم و ہمت ضروری ہے. اگر آدمی میں عزم و ہمت نہ ہو تو جو بھی دھمکائے گا وہ بیچارہ دب کے بیٹھ جائے، کام نہیں کر سکے گا. عزم و ہمت ہوگا تو راستے کھلتے چلے جائیں گے. یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا. کسی بھی موقع پر آپ ان کی باتوں سے کبھی بھی ذرہ برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے اور دبے نہیں. جو حق بات تھی وہ کہی، اور جو حق بات تھی وہ کی. چنانچہ آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی بات مت مانیے گا، اور جب موقع ہو تو ان سے بھرپور مقابلہ کیجئے گا. فَمَا لَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو دراز کیا, اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر کے رکھ سکتا تھا. وہی چاہتا تو ہو سکتا تھا, تم نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے, دے دے سورج کو حکم کہ تجھے چلنا نہیں ہے, سورج کی مجال ہے کہ آگے بڑھ جائے. مسلم شریف میں روایت ہے, پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے سورج روز, کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک جگہ مقرر ہے, یہ روزانہ وہاں جاتا ہے. اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے, اجازت ملتی ہے کہ چلو تو یہ جائے گا, وہاں سجدے میں پڑا رہتا ہے, اور اجازت نہیں ملتی تو ہرگز مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائے. کہاں کہ قیامت کے بالکل قریب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا جائے, تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا. یہ ہونے والی ہے یہ بات, کسی کے عقل میں آئے یا نہ آئے, اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے یہ تابع ہے, کسی کا اس کے اوپر بس نہیں چل سکتا. ثم جعل الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا, یعنی سورج کے ذریعے سے سایہ آگے پیچھے ہوتا ہے, سورج سے پتہ چلتا ہے, دھوپ مراد ہے اسے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا, پھر ہم نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف ہلکے ہلکے سمیٹ کر, تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ سایہ جب سورج ڈوبتا ہے تو سایہ بھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہاں گیا, کیونکہ روشنی باقی نہیں رہتی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا بنا دیا ہے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور دن کو تمہارے لیے اٹھ بیٹھنے کا چلنے پھرنے کا وقت بنا دیا ہے. تو دن کا وقت گویا کہ کام کاج کا وقت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور اللہ کی وہی ذات ہے جس نے ہوائیں چلائی رحمت برسنے سے پہلے خوشخبری سنانے والی. بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. شدید گرمی ہوتی ہے, اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو طبیعت میں فرحت آ جاتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, بہترین پانی ہم نے اتارا جس سے آپ وضو غسل بھی کر سکتے ہیں. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا, تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندگی بخشیں, مردہ زمین کو، مردہ علاقے کو، اور اس کو پلائیں اپنے پیدا کردہ چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کو سیرابی کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور طرح طرح سے ہم نے ان کو ان کے درمیان تقسیم کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور یاد رکھ سکیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی بہت سے لوگ ناشکری سے باز نہیں رہتے. یہ بھی ناشکری ہے کہ پانی دے تو رہا ہے اللہ تعالیٰ اور چڑھاوا چڑھا رہے اوروں پہ، دینے والا اللہ تعالیٰ اور ڈنڈو دوسروں کو کر رہے ہو. عجیب بات، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ نعمت تو ہم نے دی اور شکر دوسروں کا ادا کر رہے ہو. ظاہر ہے ہم بھی اگر کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ ہمارا احسان تو نہ مانے اور دوسروں کا مانے دے ہم، تو ہمیں برا لگے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ سب کچھ ہم نے دے رکھا ہے اور گنگا رہے ہو دوسروں کے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی نذیر بھیج دیتے. نذیر سے مراد اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے. یہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر پیغمبر کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ. اب اس کی تعبیر کیا ہے نذیر؟ کہ میں ڈر سنانے والا بھیج دیتا. تو یہ جو ڈر سنانے والا ہے اس سے مراد دنیا کا ڈر سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر تم ایمان نہیں لائے، بدعملی کرتے رہے، تو مرنے کے بعد آخرت میں بہت پٹائی ہوگی. یہ سنانے کے لیے بھیجا ہے. اب ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے، وہ اسی طرح کی ایک آیت کو قل انی انا النذیر المبین اس کو بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ترجمہ فلاں نے ایسا کیا ہے کہ ڈرانے والا مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نبی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی پھر کیا کرو، وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا. ارے بھائی ڈرانے والا اردو کا لفظ ہے، وارننگ انگریزی کا لفظ ہے، پر فرق کیا ہے؟ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جیسے شیر سے ڈرا رہے ہو یا سانپ سے ڈرا رہے ہو، ایسے ڈرانے والے تو مراد ہی نہیں یہاں پر. لیکن غیروں کی واہ واہی لوٹنے کے لیے اور علماء کو متعون کرنے کے لیے وہ بے توفیق شخص یہ حرکتیں کرتا ہے، یعنی معنی کو گھما دیتا ہے، پھرا دیتا ہے. تو نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، کیونکہ جب تک کہ عذاب سے ڈر نہیں ہوگا آدمی کفر اور شرک سے بچ نہیں سکتا ہے. ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے کہ جو اللہ کا ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جس نے اللہ کو نہیں مانا تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ اب کوئی کہنے لگے کہ جی فلاں بڑا آدمی تم کہہ رہے ہو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے ہماری جنت کے اوپر ہماری ملکیت تو ہے نہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں ہو اس کی چابی کہ ہم جس کو چاہیں بھیج دیں، ہم تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اعزہ کو بھی نہیں بھیج سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر وہ آدمی پورا نہ اترے، کوئی جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اب کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے، محض ماننے سے آدمی ماننے والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا نہ مانے، اکیلا نہ مانے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو کسی درجے میں شریک نہ مانے، اس وقت تک اللہ کو ماننا ہے ہی نہیں، یہ سب فریب ہے، جھوٹ ہے۔ اسی طرح جو آدمی یہ کہے کہ جی سب مذہب ٹھیک ہیں، ایک آج یہ بھی چل رہی ہے بات کہ نیوٹرل لو بھائی، نیوٹرل سب ٹھیک ہے، اچھا بھی ٹھیک اور غلط بھی ٹھیک، سفید بھی ٹھیک اور کالا بھی ٹھیک، ایک یہ بھی لوگوں میں چل رہی ہے بات۔ قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ حق ایک ہے، حق ایک ہے اور وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور صرف دین محمدی ہے، یہ سر و دھرم نہیں چلنے والا کہ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، یہاں تو بس ایک ہے معاملہ، ہمیں اپنا دماغ بالکل ایک جانب رکھنا ہے، ذرہ برابر ٹھیک ہے، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، حسن خلق یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو دین بس ایک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، تم اپنے دین کو سمجھتے ہو تم جانو، ہم تمہارے دین میں دخل نہیں دیتے، تم ہمارے دین میں دخل نہ دو، ہم نے جو سمجھا ہے، ہم جس عقیدے پر ہیں، جس عقیدے پر ہم اپنی موت چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اسلام، دین محمدی، وہ جو پیغمبر علیہ السلام لے کر تشریف لائے وہی اصل ہے، وہی ذریعہ نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر جگہ ایک ایک نذیر الگ سے بھیج دیتے، مگر ہماری حکمت اس کی متقاضی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ماننے والے اسی کو مانیں گے جس کو ہم نے بھیجا ہے، نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے، دس بھیج دو پھر بھی نہیں۔ بنی اسرائیل میں ہوا ایسا، بیک وقت کئی کئی پیغمبر رہتے تھے، نہیں مانا جن کو نہیں ماننا تھا، اس لیے ان کی باتوں میں آپ مت آئیے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو آپ منکروں کا کہنا مت مانیے اور ان کا پوری طاقت سے مقابلہ کیجئے، پورے زور سے مقابلہ کیجئے اور مضبوط رہیے اپنی بات پر۔ تو یہ حضور اکرم علیہ السلام سے تو کہا ہی گیا، لیکن آپ کے واسطے سے ہم سے بھی کہا گیا ہے، قیامت تک آنے والی امت سے بھی کہا گیا ہے کہ جب ایسے فتنے آئیں کہ کفار و مشرکین کی طرف سے شبہات پیش کیے جائیں، اعتراضات پیش کیے جائیں، تو ان کے کہنے میں مت آ جانا، ڈٹے رہنا اپنے دین پر، ایمان پر، اس میں ذرہ برابر خلل نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 137 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ابدال کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا پہچان ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ فلاں شخص ابدال میں داخل ہے یا نہیں ہے. تو جواباً عرض ہے کہ بعض احادیث شریفہ سے اتنا تو ثابت ہے کہ ہر زمانے میں دنیا کے اندر 40 ابدال رہتے ہیں، ان میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی جگہ لے لیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابدال ایک خاص مقام ہے جس کا علم حقیقت میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہوتا ہے. ہم اور آپ کسی علامت کے ذریعے سے کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابدال میں سے ہے یا نہیں ہے. یہ باطنی مقامات ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو بھی ابدال ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرب اور نیک اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور ان کا وجود اس دنیا کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کچھ محنت کر کے یا کچھ نصاب پڑھ کر یا کوئی کورس پڑھ کر کے آدمی ابدال بن جائے، بلکہ یہ وہابی مقامات اور کمالات میں سے ہیں، اور اس کو یقینی طور پر کسی دنیاوی علامت کے ذریعے سے پہچانا نہیں جا سکتا. چونکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، اس لیے ہم جتنی بات آئی ہے اتنی ہی کو جاننے اور ماننے کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں قریبی پہاڑ جبل رمات پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تیر انداز صحابہ مقرر فرمائے تھے، ان کا امیر کون تھا، اور ان 50 آدمیوں میں سے کتنے حضرات شہید ہوئے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، جس کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں، تمہیں اپنی جگہ پر رہنا ہے. جب جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالی نے مشرکین کو شکست دی اور صحابہ کی جماعت غالب ہونے لگی اور مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، تو یہ حضرات جو اوپر بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان میں سے تقریباً 40 حضرات کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمارا یہاں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اب تو گویا جنگ جیتی جا چکی ہے، ہمیں بھی نیچے اتر کر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حصہ لینا چاہیے. لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 10-12 حضرات نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے تو جب تک آپ نہیں فرمائیں گے ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، چاہے نیچے جنگ میں جیت ہو یا ہار ہو. چنانچہ یہ 10-12 حضرات یہاں رہ گئے اور بقیہ سب نیچے چلے گئے. ادھر جب حضرت خالد ابن الولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے واپس جاتے ہوئے اس پہاڑی پر نظر ڈالی اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں مقابلہ کرنے والے مؤثر لوگ نہیں ہیں، زیادہ تعداد نہیں ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ادھر سے حملہ کیا اور یہ جتنے بھی حضرات رہ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان سب کو شہید کر کے انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ یہ سب تفصیلات سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے پتھر یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا اور پانی بالکل استعمال نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نجاست اپنی جگہ سے زیادہ پھیلی نہیں ہے تو ڈھیلے سے استنجا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں بھی اگر وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز درست ہے، لیکن اگر نجاست مخرج سے ادھر ادھر زیادہ پھیل جائے تو پھر ڈھیلے کا استنجا کافی نہیں ہوتا، پانی ضروری ہوتا ہے۔ اور باہر صورت چاہے پھیلے یا نہ پھیلے، اگر پانی موجود ہے تو پانی کا استعمال اولا اور افضل ہے، اس سے نظافت زیادہ اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں ٹوپی اوڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ سر کو ڈھک کر کے رکھنا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، چاہے وہ ٹوپی اوڑھ کر کے ہو یا امامہ باندھ کر کے ہو، اس لیے عام حالات میں سر کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے اور ڈھکنا چاہیے، یہی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ اور آج کل جو رائج ہو گیا ہے کہ ہر حالت میں سر کو کھلا رکھا جاتا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، سر ڈھک کر کے رکھنا چاہیے۔ ٹوپی بھی ایک جو مسلمان اوڑھتے ہیں عام طور پر، یہ ان کی علامات میں داخل ہے۔ پوچھتے ہیں نکاح کی فیس کتنی ہونی چاہیے؟ بعض فتاوی میں دیکھا کہ کنواری لڑکی کی فیس ایک دینار اور متعلقہ یا بیوہ کی آدھا دینار، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور آج کے حساب سے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کیا نکاح خواں اس سے کم یا زیادہ فیس لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح پڑھانے کی کوئی خاص فیس شریعت میں مقرر نہیں ہے، اور لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، فریقین میں جتنی بھی آپسی رضامندی سے طے ہو جائے یا جو ادا کر دی جائے وہ سب درست ہے۔ اور جن کتابوں میں دینار یا آدھا دینار کی بات لکھی گئی ہے، یہ اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے ہوگی، اور اس میں جو فرق کیا گیا ہے کنواری اور متعلقہ کا، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ کنواری کی شادی کرنے میں لوگوں میں خرچ کا کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت متعلقہ یا بیوہ کے عقد میں، تو خوش دلی اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، غالباً اس وجہ سے دونوں کی مقدار میں فرق رکھا گیا، ورنہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، جس پہ راضی ہو جائے وہ درست ہے۔ سوال کرتے ہیں بیل کا پایا جس میں اس کا کھر اور ناخن ہوتا ہے، اس کھر کے گودے کو کھانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی ناپاکی کی بات نہیں پائی جاتی، جیسے ہڈیوں کا گودا کھایا جا سکتا ہے ایسے ہی کھر کا گودا بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں حقیقی خالہ کے بیٹے کی بیٹی یا پوتی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جب حقیقی خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے تو پوتی سے کیوں نہیں ہو سکتا، بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کیا امانت کے نوٹ بدل سکتے ہیں؟ مثلا زید نے خالد کو 500 کا نوٹ دیا کسی کو دینے کے لیے، خالد نے اسے 500 روپے کھلے ہوئے دے دیے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کے نوٹوں میں مدار خاص نوٹ پر نہیں ہوتا بلکہ مالیت پر ہوتا ہے. اگر آپ نے 500 کی مالیت اس کو دے دی ہے جسے دینے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, بعین ہی وہی 500 روپے دینے ضروری نہیں ہے, مالیت پوری ہونی چاہیے. پوچھتے ہیں شریعت کی نظر میں غریب کون ہے اور حکومت کسے غریب سمجھتی ہے اور حکومت کی طرف سے ملنے والا راشن کون لے سکتا ہے, کیا صاحب نصاب بھی لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت کی نظر میں فقیر وہ شخص ہے جو بقدر نصاب مال کا مالک نہ ہو, نہ اس کے پاس چاندی کا نصاب پورا ہو نہ سونے کا پورا ہو, وہ آدمی زکوٰۃ لینے کا شرعاً مستحق ہوتا ہے. یہ تو معاملہ ہے شرعی اعتبار سے. اور حکومت کی نظر میں غریب کون ہے, یہ حکومت کے ضابطے پر اس کا مدار ہے. بہت ممکن ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک آدمی فقیر نہ ہو لیکن حکومت کی کیٹاگری میں وہ غریب کی لسٹ میں آتا ہو. اس لیے جہاں حکومت سے کچھ فائدہ اٹھانے کی بات ہے تو وہاں شرعی ضابطہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حکومت کا ضابطہ دیکھا جائے گا. اگر وہ حکومت کے ضابطے میں غریب ہے تو اس کے لیے راشن وغیرہ لینے کی گنجائش ہے, اور اگر وہ حکومت کے ضابطے میں غریب نہیں ہے تو اسے لینے کی اجازت نہ ہوگی. سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس نے بہت سے لوگوں سے مختلف مقدار میں رقمیں لیں اور ان کو اپنا شریک بنایا اور ان ساری رقومات سے 3 دکانیں کھول لیں, ایک کپڑے کی, ایک جوتے کی اور ایک جیولری کی, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دکان کے پیسوں کو دوسری دکان کے سامان کی خریداری میں استعمال کرتا رہتا ہے, اور ہر مہینے پیسہ دینے والوں کو ایک فکس رقم اپنے اندازے سے دے دیتا ہے, کسی کو 5, کسی کو 10, کسی کو کم و بیش. تو اس طرح کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے لوگوں کو شریک بنایا ہے تو پورے کاروبار کا حساب رکھنا ضروری ہے, کتنی آمد ہوئی, کتنا نفع ہوا, کتنا نقصان ہوا, اور پھر جس کی جیسی رقم لگی ہوئی ہے اور جس شرط کے ساتھ لگی ہوئی ہے اگر نفع ہو تو اسی تناسب سے اس کو دینا پڑے گا, کم ہو یا زیادہ, اور اگر نقصان ہو تو وہ بھی لگانے والوں پر پڑے گا. اس لیے آپ نے جو سوال میں طریقہ لکھا ہے کہ پتہ کچھ نہیں, ادھر کی رقم ادھر, ادھر کی ادھر, اور ایک فکس رقم کسی کو دے دی جاتی ہے, یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے, یہ شرکت کے کسی بھی ضابطے میں داخل نہیں ہوتا ہے. کسی معتبر مفتی سے پوچھ کر کے اور اس سے معلومات حاصل کر کے پھر شرکت کا کاروبار کرنا چاہیے, محض اپنی مرضی سے کچھ بھی شروع کر دیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پوچھتے ہیں مادہ جانوروں کو انجیکشن کے ذریعے گابھن کرانا کیسا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ جفتی کی شکل ہو جو فطری طریقہ ہے, لیکن اگر کوئی ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر فطری طریقے پر جفتی مشکل ہے تو ضرورتاً انجیکشن کے ذریعے بھی گابھن کرا سکتے ہیں. جانوروں کے احکامات اس سلسلے میں وہ نہیں ہیں جو انسانوں کے ہیں. جانوروں میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے نفع بخش ہے, اسی لیے خصی کرانے کی بھی جانور کو گنجائش ہے, کیونکہ اس سے بھی اس کا نفع, اس سے نفع جو اٹھایا جاتا ہے وہ وابستہ ہے. تو اسی طرح اس کی بھی گنجائش ہوگی, لیکن بہتر یہ ہے کہ جفتی کرائی جائے, وہ سب سے بے غبار طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.